ये ज़ुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। ये ज़ुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है। ये आँख जैसी है, कैसी है जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्या तुम रजामंद हो, मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो, मैं तुमसे क्या बोलूँ, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूँ, तकदीर कैसी है। कैसी है जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। कैसा है ताबीर कैसी है। ये ख्वाब कैसा है ताबीर कैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा